auto yo xamantene yu bare bare bare mënuñu ko tassaré fi wayé nak luñu mënu leppam duñu bayyi leppam itam wa innal manam abqa khayrun min al-aswad kulli manam lo xamantene wo mo am raxna lu wex ndaxas lo xam mo gën sax lepp ñuul wa te ma la yum tikunu kullu la yutraku kullu wa mom la seun faal doon wax ci conférence manuma lepp mais duma ne manuma lepp motax duma def dara aussi dedet da nga am lo def amana keneen bu ñewé motax lenen et cetera ngay deg neena kon bu boba bok na ci likoy tektale moy kaddom bi mi nan alhamdu alhamdu moy cyant deug deug cyant mbolam xali cyant lolou da fay tektale han ci mana biñu wax sank ndax lan ndax duñu sant ko xamantene du tan ku dul tan ku amul lu mu tan kene du ko sant han te ko xamantene mune foute imaginer ni mom amna nam nam gu mat ci jëf aka bay aka baña jëf donte ak jëf yu bari mi ngi ci bir donte ndariñ gu bari ngi ci bir comme niñ ko waxe won kéro jant beek wër wék ndox mé ngelawli yépp ké du len sante parce que tout simplement ñom amuñu bëgg bëgg amuñu luñuy bañ hein amuñu luñuy décider voilà lal bi noy na dé ma ngi sante lal bi ndax noyayam ndax ni ma ci tuddé dal nopal no bu wax tar kal ma ngi sante lal bi wala ma ngi sante kër gi ndax sédayam xam nga lo kenn du ko wax hein lool ko wax sax dañ lay xolaat bu wax parce que wër ndax lan parce que ñoo amuñu namu namu amuñu bëgg bëgg amuñu lañuy tan eh waaw te bokku na ci tamit moy bu fekkonté né mënon na nek ci mindé fi manam ci aduna bi lén lo xamanténé day gën nam namam konontone bu yello ñu santu ko mom kessé kessé kessé kessé kessé waaw han ba paré manam bu doon amna kenen ko xamanténé han manam amna nam namam manam mindé fi mën nañu def dara han lu genn nam namam konontone bu yello ñu sant ko mom kessé yalla waye lu fekk ñukoy sant mom kessé kessé kessé moy wané ni mom nam namam mom momata le lepp té bu boba bu fekkone né amna kenen ku melni mom ci lola kon koka don na feñ don na manifesté wu ci mindé fi bu ko défé ñu momit ñukoy sant ah oui han comme ni sant yalla kessé ah oui ah oui ah non bu don amna kenen kon koku sam day jéki jéki di feñ ay comme niko alfa waxe kul law kana allah ala kama yaquluna idhan labtahu ila dil ashi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwa kabira ha subhanahu wa ta'ala samawati wa ardh ha on salamu man fi jinna allah allah allah allah ha qul wa hal yusuf sunu yenente bi tedd bi sallallahu alayhi wasallam yo waxal julit dina law kana bu fekkonte nekkon na maahu and ak mom bur yalla adiyatan ay yenen yalla kama yaquluna kum niko yefir yi di waxe idan bu boba day la taxaw ñom ñep day sakku di sabilan aw yoon ila bil arsh jum ci borom arsh subhanahu gatch nga allah mo ta'ala te kewena amma akawute sorena yaqul ak li nga xamne yaquluna ñing koy wax holu won ak kawé kabiran bu ruy subhanahu wa la tusabbihu lahu subhanahu lepp lu nekk asaman ci ci mom lay sambal waaw kon lool la di ah xol rek kon legui nga gis gaay commencé wax nan election yi ñi ngi waja jégué ci benn yalla bi nan nañ ko votel ci ci res nan moma votelu nangam parce que li ci ali mo bari conséquences ñu reuy waaw té kon nak loolu mom day tektalé né suñu borom azza wa jalla mom moy ki nga xamné mo wër ci di nam ci lepp lo xamné mom mo nekk ak lepp lo xamne dana nekk ci te lako dalé ci pré-éternité ba ci éternité té né nam nam gogou dafa pré-éternel ndax bu fekkonté né dafa sosu kon du mat bu fekkonté né nam namu yalla dafa sosu manam amul won jéki jéki muy am kon du mat non seulement du mat mais aussi day soxla benen nam nam voilà parce que nam nam parce que lo gis mu sof dafa am volonté bu ko créer bu fekkonté né volonté yalla dafa créé yow kon day am bénen volonté bu ko jitu won bu wara créé volonté mom lolu ko né xamné amul té bokku na ci moy suñu borom subhanahu wa ta'ala khabaré nañu né na mom moy rabbul alamin ci han ci ay bobu moy borom mindefi té mindefi nak ak nekité bi amuñu bénen borom kat budul mom lolu tamit day tekkale tekkal gu mat ci ne lepp lu sofu ci aduna bi ci xel han ak ci aduna yi sax mo xam barina mo xam tu newna mo xam reyna mo xam tutina mo xam han xew xew la bu fi xew xew bu meuna do dafa xew ci nam nam mom la ndax lan ndax bu fekkonte ne amna leneen lo xamantene don na meuna xagn lola xew han manam limu yalla bëgg xew ci azal kon mom du nek rabbul alamin ndax rabbu kat mom moy sang moy borom moy ci yewenal moy ci soppaliko moy ci note yi nga xamne mom moy dam moy manam jagn dam dam yi moy ci taxaw mbiru jam yep te mom moy ci len di yar wa kon nak dañuy xamne lepp ci nam nam mom la am han lolou da koy tekkal bok na ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu nekk rabbul alamin and ak lepp li nga xamne mo ci nekk ci mana mom rabbul alamin inshallah bu ñëkke ci sara bi dinañ ko gëna ki ci lañuy xamé ni mom yalla kat dara lotu ko ci du ci asab du ci suuf du ci asaman yi te dara du fi am lu dul liko neex nak lu mën ci doon nak dara dara mën te gënal nam nam ak ciobarem ak atem wa ndax buri jami buñ am manam aduna buñ amone benen yalla bo xamantene mom day tan di am lu muy nam ci xew xew yi ba fa re du soppindiku ci dara ci mbir yi lu meuna doon kononton da nga dem ak limu hein dina dem ak lola mu bind ba mbinde bi yepp xamne mom mi itam da fay nam dafa am bëgg bëgg day jëf te yello na ñu jaamu ko yello na ñu ne mom bind na borom la mom tamit waye nak kep ko xamantene am na xel mu rafet lu mu neew xamna ni mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'dihim subhanallahi amma yasifun comme ni ko alquran waxe manam dina xamne kon mattakhadha jappewul allah bur yalla min waladin ben dom bu mu meuna don allah wama kanat nikul mahud andak mom bur yalla min ilahin ben yalla buñu wara jamu idan ndax kat lolu su amone la zahaba ginnani dana yobbu kullu ilahin bepp yalla buñe bima khalaqa ta lamu bindu wala ala te konanton dina fetiwu kaw dina kawe kawelu ba'dhum len ci yeen ala ba'dun ta len ci ñom ala ba'dun ta len la kon ci man rek ki man ci ñom moy nogatu ñi ci dess xam nga kenn ku ci ne day jëw yu bu ay affaire hein kon kenn ku ci ne ci ñom dañu nogatu ñi ci dess parce que ange yi dañ bari wa wala nak subhanallah gatch ngalla ma yalla bak na kanna sel nga sama borom subhanahu wa ta'ala amma ak wute ak sore yaf li nga xamne yaf fuuna ñi ngi koy melale bok na ci li gëna li manam lu tum ranké manam yu sew yu rafet yi nga xamantene mom lañuy déggé ci ayu bu tedd bobu tamit moy na suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom dafa yello ak tiant han mom kesse ba paré mu dadi incarné tamit turum bu mag bobu di rabbul alamin parce que amna sax ñu né moy ismullah al-azam ñu ko wax rabb voilà kon nak mindeef yépp xam nañu né han manam moy jinni nit ñi jinné malaaka ak ñeneen ñu dul ñom ci nekk té fi han mom dañ xamne manam yalla xamna len wa xamna len te xamna sen lim xamnañ sen façon xamnañ han xamnañ ni manam kenn xamul len nak dul yalla bobu nak parce que mom moy rabbu wa ndax lan ndax rabbu dafa dajale mbollem melo yu matti ba pare dafa denc mbollem xet wañeku yi ba pare motax ñom ñukoy ñaan ci tour bobu tour bu mag bobu seen mbollem aajo yi liñuy wuti ak liñuy bari day gis ñom dañuy rabb lañuy ñaané té lolu day tekkal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy aljana mu ci mbollem mbir yi han té té nam dafa bok ci jëmmi ci meloy jëmmi ndax lan ndax lolu su fekkonté na lolu amul won kon alamuna aduna yi ñootul am su dul won bëggul ñu am aduna yi duñu am niki nonu kon li yeewal seeni bir tax duñu am motax xam nga baatu rabb motax nga gis ñaan yu bari non la tambalé rabbana ñoy gis baat rabbana lañ tambalé ñaan yu bari boku topé ci alcorane yenentiyé ñoom ñepp rabbana lañ daan ñaané malaakai rabbana et cetera ñoom ñepp wa ndax lan ndax xam nañu né mom han lu ko neex moy am lu ko neexul do am motax ñukoy wowe ci touram bobu ah té bokku na ci li tektale nam mom bo né deug ba para dafa sax ci jëmmam ji de telle sorte que lepp lo xamantene da koy xew day xew ci ni lu deppo ak xam xamam ak nam té du soppeku du soppandiku moy ba para tamit té suñu borom xana taala mom mo dab manam moy soppaliku moy mo am administration ak manipulation ci mbir yi té amul toftale té du toftalo ci xelam manam du né dafa am xel mo xamné day calculer mbir mi dem di dem ak après mu calculer wat leneen et cetera comme ni nga xamantene non la touram bi mel manam lolou bokku na ci likoy wone moy ne touram bi dafa mel non manam rabbul alamin dafa ko incarner te incarner bobu moko yobbe sax ci mu bind ci nam mom gogou ay nekkitef ay mindeef yo xamantene sax duñu jeex motax amna lenn ci borom xam xam yi ñoo xamantene manam jundula lolu ci wax gi nane samaniyatun hukmul baqa'i ya'umha min al khalqi wal baquna fi hayyiz al adam hiya al arsh wal kursiyyi narun wa jannatun wa ujbun wa arwahun ka dhal lawh wal qalam wallah ha ah kenn ci borom xam yi dal moko wax wa wax la jo xamantene dañ koy faral manam dafa day dañ koy faral di gis ci téré ak yoy am ma wax ni ci kan la ñëk joggé moko nosé nonu lolu xawmuko mais xamna dal kenn la ci borom xam xam yu maggi rahmatullahi alayhi ajma'in rahmahullahu ta'ala bi rahmatihi wasi'a andak yépp nak wax ju ci nek dafa am lu koy tek le mo xam ci alcorane wala ci sunna lolu motax ñu wax ko manam samaniyatun juroom ñet mbiro ngi ni hukmul baqa'i ha atew sax ya ummuha daf leena matale lo gis fi ci aduna motax minal khalq ci minde fi lañ bok waxul yalla ci minde fi li c'est pour démontrer en fait li tax ñu indi ko moy comme yalla mom minde fi mo leen nam te li wone ni nam mom amul fu mu tambale te do am fu mu yom te dafa matale moy nam mom dafa aaju sax ci mom mu nek rabbul alamin mom mi nga xam na moy rabbul alamin han borom minde fi binu ni ci minde fi yo xamantene dootu ñu jeexati ndax nam lool nak liko man moy nam ko sax parce que nam bo xamne day soppé kok lu sax mënul nam de telle sorte que day créer lo xamné du jeex lool mën tane lool motax ñu wax ko motax kon nak wal baquna li ci dess ci minde fi yef nak fi hayyizul adam da na mësa jeex day jeek rek mu jeex yal ñoy juroom ñet yoy mu ne yal arash du jeex bu ñepp déwé arash du dé wal kursi tamit du dé du jeex narun sawara du jeex du dé bind nañ ko ba pare comme niko alcorane sunna wax bind nañ ko mais dootu jeexati wa jannatu aljana nonu du jeexati wa adbun yaqu yamar kit du jeex wa moy fi geenu nit su nit doon am geen fi geen gi di sax yaq bobu non lolu du jeex en fait motax buy taw han yawma qiyamati taw 40 ans yoy muy taw a part de yakh yamal ci bi mom lay dekki la motax nit ñi di dekki wat ci lañuy dekki wat wa arwahum ruhi tam duñu de motax ruh motax de lool rek la de bo digi ni diw de nak moy ruh bi lañ takale ak yaram bi mais ruh bi ci bopum du de yaram bi woy de kaza niki nonu allah lawhul mahfuz du de du jeex wal qalam qalamul mahfuz tamit du jeex du de qalam moy khalima bimu don binde mimu bimu binde ci allo jojo waye nak fi mu am bir muñu leral moy ñi yi ay mindeef lañ senuk sax fi ba faaw jaiz la du wajib manam dafa dagan rek dafa possible mais c'est à dire que munu ñu ne dafa impossible yoy jeex xam nga aljana mën na jeex comme dañ ko bind moy mën na jeex safar et cetera ruhi yakh yamar ci lawhul mahfuz qalam arash kursi yep mën nañu jeex sauf que manam impossible ci xel tay buñ la waxone la yoy de dañu mësa jeex yi sam xel da nako nangu mais li sa xel du nangu moy yalla da na jeex yalla mom da na jeex ci jeex bo du amati lool mom xel mënu ko nangu sam lool xel mënu ko nangu waaw kon nak lan wa ndax tekkal li tekkal ni yoy mom senu am hein seru am dafa dagan ke seru warul moy likoy tekte la moy seru sosu sosu giñu sosu jek jek amuñu won ñu jek jek am mo koy wone am giñi dess nak di am da fekk ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mo leen di teub mom rabbul alamin azza wa jalla teub gogou nak suko dakalon yoy tamit dañuy daal di jox dañuy sey melni do musuñu am wa waye nak bu ko defé juroom ñetti mindeef yi bu ko def balam pour ñu mëna sax nak ba faaw il faut mu am nam nam gu sax ba faaw bo xamantene momit sosu wul won ndax lu sosu du sax waaw lu dul lu yalla saxal comme ñu juroom ñetti yi té gogum nam nam nak melo la go xamantene dafa bok ci melo yu kaway ya azza wa jalla té insha allah dana dik nam lolu wala niki nonu comme ci basmala bi ayatu ay bi ni wax na ar-rahman ar-rahim day delo day raddu qadari yeyi ba pare bi degeural li nga xamne mo la wax sunnati wal jamaa wax ci ne suñu borom dafa am nam nam gu sax ci jëm ci jëmum ci bok ci mbolam jëmum ci lepp lo xew ci nolo yalla yi la bok xam nga en fait qadari yeyi ñoo comme niñ ko waxe sank mu'tazila yi ci seen biir dañu ñom d'accordu ne yalla moy nam yu bon yi lol d'accordu wa ni ni ko wax xel lu xelu ki manam xel dalay dimbali mais do xelu ki ci ñom dañuy philosopher di philosopher ba alku nak papa yalla nañu yalla sax ba ma di jaay reuyum xel di jaay analyser hmm di jaay nan borom xel la ko borom yi han deng du no moderne seen xel mi reuy la legui da no yew on est au 21e siècle quand même tu au 3e millénaire di jema xalat nan woy bo setlo sax ba pare nak di jema duggal l'islam ci seen xel manam di traiter l'islam au lieu ñu jëlé ko ci waxu alcorane sunna yeenati bi sallallahu alayhi wasallam waxu borom xam xam yi dedet fofu lañuy bay yoy yep di jema indi seen xel mu reuy nak defene li gëna ñi gëna alku ci ñom ñom defé nañ ni ñoo ëpp xam xam ñu jikko ñoo ñoo ñi gëna alku ci ñom waaw min defé ni ñoo ëpp xam xam ñu jikko day ni loolu lañ fogué si fekkal fekkal bo fi fekké ab ki bu jang tuba ko xamné na islamologue lañ koy wax xawma mom day fi dafa defé ne gaay yi dañ gardé ñom xamuñu dara gaayel na bo ñu jëk ñu boy wax ay imam malik ki dañuy ré na ay bukhari me nak dañuy ré ay ki da xamul dara ki da lay war nga mom bo la waxe bukhari déjà né bukhari amul poids ci ñom wa ñom ñi am poids ci ñom moy nga wax leen par exemple alcorane ba paré daan ni d'ailleurs mom la Karl Marx doon wax bi muy wax naan nangam han lolou mom moy yow yow convaincre ngeul ni ay ñom Abu Hurayra neena ñoo ah rabbena ay Bukhari solo na hadith be ki muslima ay ay Ibn Qudama wax na ci al murmi ay Ibn Hajar neena ci Fathul Bari yoy non amul benn doole amul benn valeur ci ñoo la lañu yalla sam Ah, wax ko. Mo do wara ko. No, ay do xone no orientaliste nga xamanteni ak ci ñoom luñu julit. Ay até lay. Une ils ont rapporté beaucoup de choses dans la science des hadith. Mais ci biso, man lañu fi indi. Do jox man ni ñeen gay ci di ndiyay yeen bi ci lif, ngeen lif. Hein? Lif chonko. La ilaha illallah. Mi ñeen xamuleen ni gaay ñoom mais ils sont même pas mais ils sont tellement minimisés que sen tour gaay sa xamnu ko yalla téré ñu leen di rapporter pour réfuter leen ah oui xolal xolal la est ce que dañu mëna ñu buy rapporter ñoom ñu ko ndam na ay jampol leen ñu ko ndam ci hadith non non non mo mo ñu jox ko ay lu ko pare neena waji xawma nan la tuddu xawma gol sen la xawma waji waay neena waji ab alma la limu lege ci xam xamu hadith man ko waji sa waay legi nañ lan lay lacc est ce que lire nga al ba'sul hasis bu ibna bo ibn kasir est ce que gis nga nukhbatul fikr ak sharahu wa nuzhatun nazar bo ibn hajar est ce xol nga li alf imam as-suyuti wax ci alf yam ak sharhayn ci sharah ak wa al-hafiz al-iraqi est ce muqaddimatu ibn salah gis nga ko et cetera yeneen tire yo xamanteni yepp ci mustalah al-hadith la waxuma nak li compliqué yi dedet mustalah bi rek la wax mune liru ko musu ko gis ko duma ko kone mo pare ngay wax ne ke yefir ba nga xamne mom il est extérieur ci affaire yi mom il a contribué beaucoup hein contribué que day indi fi amul won wa ko ñooñu moy ñooñu ils sont même pas cités té xamuñu ci dara nak lu tuti lañ ci xam ñoo la ñala sambu la de nga kon bismillah kon arrahmanir rahim bi bokku na ci ni muy tektale mana yoy moy saxal gi mu saxal nam namuk yalla azza wa jalla ci xéewal gi mi xéewale jaamam yi ci ñaarer xéet xéewal yi moy amal geek teub gi ndax ñaar xéewal yoy han duñu mëna mat ludul han ci ñaari melom yi moy ar-rahmaniyya ak ar-rahimiyya gi ginnaw ar-rububiyya ak al-uluhiyya te yoy yep baatu alhamdu han matale na ci lolu yep manam alhamdu akbar rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim bok na ci tamit ne suñu borom tabaarak wa ta'ala junju na ci aya bu tedd bobu ne suñu ne nam namam han ne dafa amé nam nam ngir jariñ jami ab dakal len lor wolif len nam ci ci nam nam gogou dafa mat wa ndax la ndax lolu moy yermandem bi moy yermandem bi nga xamné mo not meram lolu motax manam bokku na ci li tax mu baamu ñaari tour yoyu mag yoyu ci sar bi ñaari yoon te sar bi moy sar bi nga xamné dafa manam lambo mbole manay alquran yi te mom lañ wax mul kitab nday tire yi wa bam gogo nak day wone ni nam nam gisan borom am ci bijil nit ñi ci xëccël leen ngari minde te jëngël leen lool amul fu mu yam wa ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom moy borom ko magay yu upp xel minit moy borom ta gu mat gi moy borom ko mat gi ci walu yeb han mom manam mom moy rabbul alamin moy borom minde fi te lepp lo xam manam matam te ci kon kaway wayam matayam taram yoyep amul fu mu yam beauté majesté ak perfection han han perfection wa amul fu mu yam te lo xamantene nak amul fu mu yam ci tosan han moy amul fu mu tambalé rek encore batay te bokku na ci li nga xamantene moy li gëna manam lu manam lu am jariñ lo xamantene tektal manam dina baamu gi dina ko tektale baamu gi mu baamu ñaari tur yoy moy li ñaan Allah inna Allah la yuridu zulman lil abad yalla du namal jaamam yi han togn namul togn jaamam yi agum Allah yuridu zulman lil alamin yalla nekul du koy nam han ak togn ci minde fam yi fi nak amna ben masala bu am solo manam faida faida njariñ bu manam masala bu am njariñ bu am solo bu mag bo xamne dañ koy teunk fi ni ndax magayam waye insha Allah ci bir téré bi manam bu téré bi de yegg insha Allah dinañ ko gëna yaatal fofu té moy lan moy ñun dañoo wara xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala ak togn mëne fu ko imaginer ci mom waaw ak togn yellowul ci mom subhanahu wa ta'ala té mom jalla jalaluhu mom moy ñuk ak yaatal manam moy ñuk xolu nit ni bañuy yek xat xat waye leg leg mo koy yaatal bañuy bu muy yek ak feex ci xolam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene moy ti ñuk lu ko neex de telle sorte que lola du yaatu manam du ubbeeku momit waye mom moy yaatal mbiri moy ñepp wërsegu jami ba nga xamantene dafa dalen koy xompal lu tuti lañu am waye leg leg mu yaatal la wërseg tam lu yëpp yalla koy def yalla mom moy toroxal te mom moy téral moy may ak notel dal waaw moy deedil moy may ak notel moy toroxal mom moy téral mom moy xagne moy joxe mana kon bu ngeubé han day ñëpp bu ko défé bu ngeubé sa xol ba nga yitt ci benn faiblesse gënë man di bu ko défé so torox lu waté jëm ci mom xamné mom rek kay nam mom rek lu ko neex moy am rek nga déllu wat ci mom bu ko défé mu yaatal la mom moy toroxal ñen ñi bu ko défé mu téral kenen moy suufel ñen ñi bu ko défé mu yëkëti ñenen moy xagne bu ko défé mu mëna mu joxé parce que nit ki su xagnuul buñ ko joxé du xam valeur mais buñ ko xagné ba mu xamné xagn nañ ko yalla do ko jox mu xam valeur moy loré bu ko défé di jariñé jëm ila ghayri zalika manam ba ca manam et cetera ndax contraire yi su amul won ci mbir yi kon han jami duñu xam mukk né mbir yépp ci namu yalla lay amé té a né ci atém lay amé ci ciobarem lay amé té atém namam ciobarem dafa fété kaw yépp wama tashauna illa an yasha Allah inna Allah kana alima hakima wama tashauna comme niko alquran waxe dol dara du len sop illa ndara an yasha Allah musabi Allah manam li dafa am ay deg yu bari bok na ci deg moy lu len sop yeen bu sobul yalla lolo do am lol ben la benen deg yi moy yeen do len beug dara lulul yalla mo beug yeen ngeen beug lola ha yalla su beugul ngeen beug dara lolo do len ko beug inna Allah bi wer bur yalla mom kana dafa sax di nek musul deñ te du deñ di nek ko xamne aliman ko aji xam lepp la hakiman ti ko aji xereñal ci lepp manam lolu ay bi day te kere ne yalla ciobarem ha limi sop limi am ciobare ak nam day depp ko xam ba fa day depp ko sagesse day depp ko kere lu ne da koy tek fim ko wara tek aussi wa teki wul ne yoy ñoko conditionné mais day depp ko lola kon moy wone ni yalla du toñ wa yalla lu façon te mo lol do ko façon toñul kenn bu jëlul ñepp duggal safara bind leen ba para duggal safara ñepp toñu le te defu ñuko dara parce que mo len mom bi yow ah oui sama xarmé bu moko jëndé ci dara go mo nexé moko indé rendi ko nak wa lo est ce que da moko toy non mako mom aussi hein toñu kenn da yalla toñu kenn waaw dafa impossible en fait mu toll na contrairement ak wahhabi di tamit batay wala bok kurel ci ñom wala bok motax manam pour prudence la quoi mais seen serigne yu mag yi dañ ci am ñu ci wax lool ku melni ibn sa'd rahimahullah mom daf koy wax non la est-ce que yalla bok non dañi yalla mom yalla du toj mais dañi possible na mu toj manam mom da bax rek motax du toj mais su ko neexon muy toj dëgg du loolu nak ah su ko neexor mais c'est que yalla mom mënu togn mënu togn mom yalla mënu mom xam nga lan moy togn lan moy togn c'est def nit ki lu ko neexor dëgg du loolu moy togn nit ki mën nga ko def lu ko neexul fekk ya ngi ci say droit wala moy def nit ki lo xamne waro ko ko lool moy togn waaw xagn ko akam xagn ko ay akam way xagn koy akam wala jëm mbir tek ko foko warul wona tek wa mais bune possible na wa xam nga possible na moy meun na nek wa wa mais da ko def rek way warna meuna nek lol nak mo meunta ne xam nga lan mo koy wone legui xat comme ko togn d'accord nañ ne togn moy djel akku wa manam djel akku jabo est ce que yalla possible na mu djel akku jabo au moment ou li fi nek yep momelam la suma amé sama xar légui xar bi est ce que buma ko rayé dama tu dama ko togn té pourtant ray nako lan mo